Pentru că se lungi, dar măcar nu mă uita sunt cu schimbați străini, că și sunt. Și de la s-au redus foarte mult. Și se uită cu un ajutor. Eu m-am uitat la... Dar cred că sunt vagoane care nu merg, de fapt. Da. Doar că se schimbă numărul trenului. Da, dar că și vagoane mai bine. M-am de curând, că am salvat hărți, mă interesa să văd evoluția sistemului feroviar de la 1869 oameni. Și concluzia la care am ajuns este că Moldova este totuși provincia cel mai prost acoperită cu căi ferate. Și în modul cel mai lipsit de coerență. Drumurile mele din ultimii ani așa mi-au arătat proastă legătură de cum sunt la ore grele, și pe direcția Iași, nu întârzie foarte mult. Tot ce merge către Timișoara, Cluj, Baia Mare, Oradea, au niște întârzieri incredibile. Care ajung să fie înglobat în următorul mers al trenurilor. Dar CFR-ul este puternic, depășește mersul trenurilor, da? Și face noi întârzieri, care sunt înglobate în următorul mers al trenurilor și așa mai departe. Majoritatea sunt fire, ori se circulă cu singur fir și vin foarte multe internaționale de acolo, prin zona respectivă, care întârzia... Vreți să povestesc cum a fost cu prima linie? Și ce mă fac cu inscripțiile? Nu, da, asta tot. Ce, București-Giurgiu? București-Giurgiu făcea 90, maxim 100 de minute, la sfârșit de secolul XIX, da? La începutul anilor 80, făcea pe hârtie cam 90 de minute, în realitate mult peste 2 ore. Dar știi cum ai evoluat acum? Nu mai există. Nu, în ce condiții a dispărut podul de la Grădiștea? Cu podul de la Grădiștea, pentru că era un pod vechi, de fier, vechi. Și au zis în jurul anilor 2000 că e momentul să îl schimbe. Și au făcut o treabă cum trebuie. Cum se face, da? Când începi un drum, când începi un pod, o cale ferată, în două direcții. Și nu s-a întâlnit. S-a întâlnit! Dar e diferență povestea. Mi-a lăsat un banc. Între timp, nu e ca în când genul de copii cu podul de piatră s-a derubat. Podul de fier s-a furat. A fost pe multe să meargă. Și acum nu mai există. Se merge pe lideri acum, mai bucurești. Și de fapt, nici nu știu, cred că numai pentru cele internaționale. Că astfel la Bibi nu se va duce nimeni cu treaba. Da, a fost și greșeala statului român, pentru că zona Transilvaniei, care este dincolo de mulți, n-a fost legată coerent de restul sistemului. Ea este perfect integrată pentru deplasările către Ungaria. Toate drumurile duc la Budapesta. Da. Și fiind că toate ar trebui să fie pe Budapesta, că s-are mai degrabă după ora Budapesta decât după București. Pentru cei din Arad-Orada, da, Prișan, da. Că bătrânii așa mergeau după Orada, nu, dar pe asta fiindcă era... Ca să fie așa mai adevărat, până la care gradul de comparație, da, era mai apropiată de asta. Eram mai zis de care. Inscripții, ne-am privat de sfântul tău. Nici n-am început. Că săptămâna viitoare de aceea vă duvesc, vă las o fată de curs, fiindcă merg la Timișoara, nu, la Iași, la Iași. Și nu mai am tren care să plece mai târziu, e vreau să nu la 16. Să nu vă întâlnim pe acela. Asta e. Erau și trenuri mai multe cumva, a rămas și de șase. Ajung în aceea zi. Adică sper! Am zis de antologie. Nu sunt antologie. dați avut și experiențe neplăcute să ajungeți în ziua următoare, vreau să ajungeți în aceeași zi? Stați un pic, poate ajunge un picol în miezul nopții, asta e banal. Să întârzie o jumătate de oră, mi se pare, nu? Ha, nu. Păi nu. Cât distanțele sunt? Foarte durează atât de mult, după cum am spus, nou mărți antrenorilor. Da, care este actualizat. O jumătate de oră. Depășit. O jumătate de oră în varianta optimistă, probabil. Și speranța nu facă greu. Dar nu au exclusivitatea. La ce greu am făcut ce le-am distansat. O să fac. O, da. M-am speculat incredibil. Da. Poate 1500 de zboruri anulate sau ceva de fel acesta. Nu, anul trecut, acum 2 ani, da, în 2012, am făcut o călătorie nebunească, n-aș mai face așa ceva. Trebuia să ajung la Vilnius și la Bergamo și am decis să le fac dintr-un drum. Adică București, Vilnius, Vilnius, Bergamo, Bergamo, București, cu Lufthansa, ca să am încredere. Da, să fie treabă nemțească. Deci totul se schimba la Frankfurt. Totul era din Bucățeală. Frankfurt, da? Perfect. Dar totul merge de ceas. O să ai 20 de minute între avioane, prinzi. Am avut noroc. După aceea am descoperit că era tot norocul meu. Eu zburam în zile de luni. Ei făceau o grevă de vineri până duminică seara. Și nu ne-a pornau, dar nici atunci nu știa că pornau. Am avut noroc. Dar atunci mă cam fără. Dar nu știu de ce fără, fiindcă încă l-am păsit-o, nu? Urmează. Gata, haideți. Epigrafie. Cele două inscripții elogii Scipion, v-am explicat de ce am citit întâi elogiul fiului și după aceea elogiul tatălui. Noi citim totul în ordinea cronologică a vechimii inscripțiilor, a realizării inscripțiilor. Deci cea mai veche părticică, cel mai vechi fragment din inscripțiile Scipionilor este cel pe care l-am citit rândul trecut, adică Titulus, din inscripția acelui Scipio care a fost consul în 259. Da? Țineți minte, inscripțiile au două părți, Titulus și Elogium. Da? Noi am citit Titulus, în care este prezentat numele complet al defunctului și funcțiile pe care le-a îndeplinit. Cealaltă inscripție are tot așa Titulus și Elogiu. La Titulus deja vedeți o diferență uriașă. Cornelius, Lucius, Scipio, Barbatus. Da? Față de ce văduserăm aici, Cornelio, da? Nu sunt căscutări sau o formă corectă Scipio. Partea de elogiu din prima inscripție. Hoc oino pleurume cosention romai. O luăm pe bucățele, o să și traducem așa în cerișor și apoi o să revenim la toată. Să vedem ce puteți recunoaște de aici. Hoc pentru? Ceea ce clasic va fi hunc, cu o banalitate. Deja, faptul că în epoca arhaică, vocalele încă nu se închiseseră. Deci un O scurt urmează să se închidă până în faza clasică și atunci va deveni U. Oino este poate mai greu de identificat, pentru că oi, acest diftong, oi, ajunge în latina clasică oe, doar că este foarte slab reprezentat, e un număr mic de cuvinte în care s-a păstrat diftongul oe, ești în pronunțare corect, da? Ca un poi, îi spunem, ca un poina, da? Sau moinia, poina pedapsă, moinia vidului. Se monoftonghează acest diftong, da? U. U. Și atunci devine mai clar ce avem noi aici, U, no, pentru ceea ce clasic ar fi unu și încă ceva, da? Pentru că am văzut din inscripțiile pe care le-am citit până acum, una dintre ele, dar și din acest titulus, din forma Cornelio, aici am văzut că lipsește S final. De Cornelio pentru Cornelios, care practic devine Cornelius. Și atunci, oino, care devine unu, poate să fi pierdut un S, dar știm de asemenea că s-au mai pierdut și alte consoane finale și M s-a pierdut. S final, M final. S-au pierdut în faza veche a latinei și au fost după aceea reconstituite sub presiunea gramaticienilor, au fost reintroduse în latina bună, în latina literară, în latina oamenilor culti. Atunci mai rămâne să decidem la un moment dat dacă aici este unum sau este unus. Deci foarte greu o să ne fie, fiindcă tocmai am văzut că e hunk la început și e o formulă banală asta, hunk, unum, pe acesta singur, da? Unus, știți că are această valoare în latină, înseamnă nu unul, pur și simplu, unus, una, unul, înseamnă unul singur. Ploiurume pentru diftongul oi, vedeți ce am spus mai înainte, are aceeași evoluție, oi devine U și atunci ploiurume va deveni plurume, dar începem să ne mai amintim și altceva, că U în latina veche poate fi somus medius, adică acea vocală rostită undeva la mijloc între U și I, cum am văzut la optimus, optimus. Da? Plurimus, plurimus. Și începem să înțelegem că este o formă de superlativ. Rămâne acest E final care ar trebui să fie rezultatul monoftongării unui diftong EI, o formă de plural. Nu era chiar forma pe care o așteptam, acest E. Dar nu e implauzibil. Și, de fapt, e bine să vă obișnuiți și cu această situație. Inscripțiile atestă confirmă o sumă de legi fonetice, de fenomene fonetice sau morfologice sau de orice tip, atestă însă și particularități dialectale, atestă particularități personale ale celui care face inscripția. Da? Ține minte inscripția aceea minunată a unui copil de la Pompeii, Alma Bilum Pecano. Un copil pe tip care în loc să scrie Alma, scrie Alma. Și în loc să scrie viru, scria viru. De ce? Pentru că întotdeauna când scrie ceva, ne dictăm. Da? Și dacă e un copil petic, e singur cel care își dictează și scrie ca un copil disciplinat ce i s-a dictat. Așa unde se scrie alma bilungve. Dacă are o particularitate de articulare, cel care scrie, indiferent că e vorba de un meșter care gravează scriptii sau de un copist, de un script, va transpune în textul pe care îl produce aceste particularități. Și nici nu mai are importanță foarte mare dacă sunt dialectale sau personale. Pentru felul care se modifică. Are importanță pentru felul care valorizăm noi aceste particularități, doar că nu întotdeauna știm ce categorie să rămână. Dacă sunt dialectale sau că sunt personale. Aici poate fi vorba de o rostire mai deschisă a unui I. A unui I, pentru că din adică totul ne îndeamnă să citim aici un plural, da? Un nominativ plural. Și plurimi mai deschis, de parcă ar fi un I scurt. Țineți minte distinția pe care am făcut-o, vocalele scurte se rostesc mai deschis decât vocalele lungi. Și atunci un E lungă. Cu cât e mai lungă o vocală, cu atât închidem gura când o articulăm, da? Și un E scurt e E, un E lung e mai închis. Apucăm să le închidem gura. Da? Un I scurt. Seamănă mai mult cu un I scurt, care este mai deschis la rândul lui, față de un I lung. Da? Pentru că avem de mintea să închidem gura. Și aici poate că este o rostire mai deschisă a unei I. Hunc, unu, plurimi, cam asta putem citi pe la aici. Consentiunt. O din ultima silabă e clar că în latina clasică se închide la U. Asta e o banalitate, da? Ce ne mai interesează este începutul acestui verb. Este preverbul con. Deci consentire este verbul clasic, dar acest grup consonantic N, S este greu de pronunțat. Altfel spus, se pronunță incomplet. Asta vă zicem și la COSOL în titulus și la CHESOL în titulus. Amândouă cuvintele corespund unor forme cu N, S. CON, SOL. CHEN, SOL. Da? Consentiunt. Așa fuseseră la origine, așa redevin sub presiunea gramaticienilor în latina clasică, dar nu sunt așa în perioada de maximă sinceritate pe care o vedem aici, da? A inscripțiilor arhaice. Astea sunt inscripții foarte sincere. Oamenii ăștia așa pronunțau. Nu pronunțau consul, cum nu pronunțăm nici noi. Este imposibil să pronunți firesc, da? Într-un cuvânt. Consul. Doar că spărțim în silabă. Altfel, într-un cuvânt, spunem consul. Cu nazalizarea vocale precedentă. Ce mai rămâne din consoană, nu? Acea nazalizare. De ce să mai notezi consoana toată? N-ai de ce. Nu e o consoană adevărată acolo. Doar că vocala are ea o amintire a faptului că stă dusă pe lângă un nu, s-a colorat un pic, s-a nazalizat. Așa arată. Consentiunt este absolut coerent cu, este armonic cu gosol și chesor. De la început. Nu este însă, cât își dă puțin, armonic cu ce vă dăți în rândul 4. Din aceeași inscripție. Da? Da? Consol, chesor. De asta vă spuneam, elogiul este mai nou decât titulus. Vedem că aparține unei alte epoci, unei epoci ulterioare. Și decât chiar în primul rând al restului descripției. La ce te gândești? Cosention cu consor. Ah, da, sigur, sigur că da. Pentru cosention cred că au scăpat. Și ăsta este, de fapt, indiciul că nici consor, chensor, din rândul 4, probabil nu reflectau realitatea. Da? Probabil că nu așa pronunțau. Nu consor, chensor, că ne-am lămurit, e imposibil. Fiind atât de lung acest verb, cosentimont, poate că nici nu am mai simțit că acolo fusese proverbul con. Da? Dar, da, într-adevăr, este disarmonic. Primul rând cu cel de-al patrulea. Bun. Romai, vedeți că în afară de R, tot restul cuvântului este între paranteze pătrate. Am vorbit cu cei de la clasici, acum vorbesc cu toată lumea ca să fie limpede. Cum utilizăm paranteze drepte, pătrate, și parantezele unghiulare. Da? Pentru că sunt două modalități, nu spun diferite, spun opuse, de utilizare a acestor paranteze. Deci paranteze drepte, pătrate, și paranteze unghiulare, cum se fac așa, da? Ca să fie unghiulare. Ce vedeți aici este utilizarea epigrafică a acestor două paranteze. În epigrafie se pune între paranteze drepte ceea ce se adaugă de către editor. Ce se întâmplă aici e spartă piatra, e doar un R la capăt de rând și editorul a completat băgând în text literele O, M, A, I. Da? Deci a completat R prin această formă de locativ. Deci, în utilizarea epigrafică, între paranteze drepte, se introduce ceva. Dacă ar fi apărut aici o literă în plus, care să fie o greșeală, da? Am fost neatent meșterul și știu și eu, în loc să scrie Scipione, ar fi scris Scipionte. Inventez. Da? Și era clar o greșeală, editorul ar fi spus că este o greșeală, vreau să scot litera asta. Editorul, dacă e de bun simț și despre editori cum vorbim, care ce le-ar ne interesează acum, trebuie să arate exact ce a văzut pe documentul respectiv, că e vorba de o inscripție, că e vorba de un text scris pe material prin tradiție. Da? Editorul trebuie să arate întotdeauna ce este acolo. Dar trebuie și să-și dezvăluie felul în care a înțeles textul. Da? Editorul nostru a completat R prin această formă de locativ. Dacă ar fi considerat că o literă a apărut în mod abuziv în text, ar fi marcat lucrul acesta punând-o între paranteze ascuțite, da? Unghiulare. Ăsta este uzul epigrafic. uzuri filologic, deci pentru textele transmise prin tradiție manuscrisă, e invers. Nu am nici altceva de spus aici. Da? E invers. Dacă n-am fi avut inscripția în față, v-aș fi explicat pe tradiția care este uzul filologic, după care v-aș fi spus, uzul epigrafic este invers. Dar acum am pornit la inscripție. Mai rar veți întâlni, probabil, inscripții. Mult mai des veți întâlni tradiție manuscrisă și atunci să știți ce să pună între paranteze ungulare, se introduce. Da? Și trebuie să citiți. Asta e important, de fapt. Da? Ce vedeți între paranteze ungulare, în tradiție manuscrisă, citiți. Folosiți ca text. Da? Fiindcă asta este opinia editorului. Ce vedeți, în schimb, între paranteze drepte, nu citiți. Atunci când parcurgeți rapid textul, nu studiați. Da? Sau, altfel spus, știți că editorul nu vrea să citiți voi ce a pus între paranteze drepte. E clar? Sigur? Da. Sigur o să rămâneți cu această imagine că e invers. Totul este să știți care ce face. În principiu, edițiile bune pe care le folosim au o listă de sigle, la început, sigle și semne. Și vedeți de acolo exact ce se întâmplă de fiecare dată, dar regula filologică asta e. Bun. Duo pentru bo, sigur, provine dintr-un due. Da? Duenos, care devine bonus, trecând prin formă intermediară duo. Deci duenos devine duo, nos, și până la urmă devine bonus. Terminația or. Păi e un os care se adaugă un om. Oros. Era un oros. Donos, rumă. Spune ce de înțele eu. Donorul ăsta se transformă în bonus, nu? La sfârșit. Nu, duenos se transformă în donos și apoi în bonus, nu? Duenos. Noi pun asterisc fiindcă există. Da? Se interesează pe asta. Duenos. Donoro e exemplul de aici și e foarte bun. Și vedem că E devine O. Și până la urmă, bonos. Bună, hai să pun chiar așa. Acest duo devine bo. Totul a pornit de la V, duenos, nu, acest V îl modifică pe E, care îi urmează, și atunci V face ca E să se pronunțe rotunjit, duo, o, da? Asta vedem aici testat. Același V îl modifică pe D, care e dentală, și îl transformă în labială, pentru că B se articulează labial și atunci și dentala D o să devină B, labial, așa devine bo, nos, iar B nu are niciun rost pe lume și a lăsat urmele și după el și înainte de el și a dispărut. Deci după ce a modificat totul, B a dispărut, dar nu a spus că a dispărut. El s-a dublat. De fapt, da? Prin efectele pe care le are și asupra vocalei, a devenit vocală rotundă, O, și asupra opresivei, care a devenit labială. Adică exact V, da? Care e și labială și rotundă și de asta a făcut și cu vocala și cu detalea de mai înainte. Bun. Și aici este atestată faza intermediară. Pentru că noi știam că duenos devine bonus, dar nu știam în ce ordine să produc aceste modificări. Ori aici vedem exact, este o situație de cronologie relativă. Știm că mai întâi s-a modificat vocala și după aceea s-a modificat consoana. Da? Acum e tot clar? Da? Atunci nu e clar. Ce nu e clar? Sincer. Că acolo ar mai fi o variantă intermediară, dar nu știu dacă e stată sau dacă... Ce bună? Buonos, nu? N-a fost și un buo și avea voia despre bun și atunci ar fi exact da. Simetric. Nu știu. Spune ce nu e clar. Am înțeles ce ați zis dumneavoastră, doar că pare ușor ciudat. N-am nimic împotriva să țineți minte că duenul ați devină bonus. Da, ține minte asta și gata. Oricum asta trebuie să știți. Că duenul ați devină bonus. Fiind mai întâi, este o fază intermediară. Mie mi s-a părut că e mai sigur să și explic cum s-a ajuns la această ciudățenie. E într-adevăr o ciudățenie. Da? Duenul care devină bonus. Strat rău de tot. Da, dacă e mai simplu, nu te prindă la duonoro, pentru duonorom, nu ne mirăm că nu este în final, am mai vorbit așa ceva. Și este foarte clar o situație de, o atestare de genitiv plural. Optimus? Numai puțin. Cu atestarea rotacismului, dar asta în mâniră. Da? Că e efectuat rotacismul. Da? S-a încheiat rotacismul. Da? Am avut oricum atât de puține situații fără rotacism, doar figura prănestină, cât de adevărată, neadevărată acolo erau numai oi, pentru ceea ce mai târziu va fi nume RI-O, deci o fază anterioară a rotacismului. Bun. Optimo, într-adevăr, pentru optimus. Optimus sau optimum, o să trebuiască să stabilim la un moment dat dacă lipsește un sub final sau un mus final. Oricum este sonus medius, asta e clar. Tot nu ne miră foarte tare, fiindcă întâlnim și în latina clasică forma arhaizantă, da? Optimus. Aș citit destul Salustul Abad de viața voastră ca să vă săturați de Optimus. Nu? N-aș citit deloc Salustul? N-aș citit Salustul. Cu ce zare pe eu să ne și nici acum nu face Salustul? Nu, acum face Lucrețius. Ce ce? Și nici. Și Plautus. Wow. Păi e greu ce faceți voi. Mi s-a luat un ușor, dar era mai bun pentru exerciții. Da, da de citit tot o să citiți la un moment dat. Spontesua, nu? Era așa de bună voia voastră. Bun. Deci rămâne optimum sau optimus? O să vedem. Fuiser. La gratuite. Sigur că da, nici nu tresărim, pentru că știm că în faza asta încă nu începuseră să noteze prin două litere consoanele lungi, da? Consoanele duble. Fuise, ceea ce clasic va fi cu 2 de S, infinitivul perfect. Și acum putem stabili că e un N acolo, că e un infinitiv ăla, nu? Cam așa. Așa. Bun. Viro. Virum. Virum. Nu v-ați fi gândit să spuneți virus. Râdeți, voi râdeți, dar am stabilit că, mă rog, la fonetică. da? Că se puteau modifica la acestea. Dar știți că există virus? Am vorbit despre virus. De ce gen este? Feminin? Virus? Neutru. Neutru. E printre alea trei. Virus? Pom? Virus bulgus pelagus. Pelagus, așa. Virus bulgus pelagus. Da? Celor trei, nouă trei bulgus. Bulgus, bulghi? Da, da. Da, da. Da, da, se găsește. Da? Nu. Cum unum plurimim consentibum romani, bonorum optimum fuise virum. Și putem să... Sau nu? Putem până aici să citim. Ați înțeles cam despre ce ar fi vorba? Ați identificat oricum infinitiva, da? Subordonată lui consentiunt, care trebuie să le aibă ca subiect pe plurimii, deci cei mai mulți, sunt de acord, putem să punem și pe Roma aici, la Roma, cei mai mulți sunt de acord la Roma, cum unul, că acesta singur, fuise virum, a fost bărbatul, optimum, cel mai bun dintre cei buni. Cel mai bun dintre cei buni. Pentru întregirea Romaii s-a propus și întregirea Romanii. Nu e imposibil, spațiul este doar de o literă în plus și poate că sensul se potrivește mai bine, da? De cei mai mulți romani sunt de acord că acesta singur a fost bărbatul cel mai bun dintre cei buni. Dar, de fapt, nu știm și nu e foarte mare deosebire. Lucium Scipione. Lucium pentru Lucium, clar. Scipione. Scipione. Pentru Scipione, da? Lucium Scipione. Filius Barbatu. Repet. Cei mai mulți au fost de acord la Roma, păstrez forma pe care am pus-o aici pe hârtie, că acesta singur a fost bărbatul cel mai bun dintre cei buni, nu punem semnul de punctuație, dar e nevoie să știm care anume este bărbatul acesta, și anume Lucius Scipio. Da? Deci acesta a fost bărbatul cel mai bun dintre cei buni. Ce facem mai departe? Filios Barbati. Păi întâi și întâi ne prindă spaima că întâlnim un S. Eu. La poziție cu S. Nominativ? A poziția... A poziție cu cine? E a poziție care nu respectă cazul? Asta e o gândire de gramatică românească. A poziția... Nu, și e foarte bună! Da? Dar... apoziția în latină e exclus să nu fie în același caz. Și uitați-vă cât de clară e terminația. Da? De desinența S. Până acum n-am avut tot ce voiam, dar acum iată, e un S care tronează aici. E clar un nominativ. Vă las să vă perpădiți sau vă spun ce e cu el? Fiindcă e de o banalitate de sălușită. Sau mă rog, nu e de o banalitate desăvârșită, e nedesăvârșită, dar tot e ceva banal. Punctuația nu există în mărturile epigrafice. Punctuația e cea pe care o percepăm noi. Da? Și dacă e să transpunem în latină clasică cu semnul de punctuație, păi sigur o să punem un punct după Lucium Scipione și începem. O propoziție nouă. O propoziție nouă. Un nominativ. Maica zice că ăsta este rostul acelui S. atât de bine așezat, da? În mijloc de rând. În mijloc de vers, de fapt, acestea sunt versuri, n-am apucat să vă spun, așa numitul vers saturnian, o particularitate a latinei vechi, o particularitate atât de interesantă și proprie latinei vechi, încât rămâne proprie latinei vechi și ne este destul de puțin cunoscută. Nu o să ne apucăm să scanăm vers saturnic. Sunt mai multe teorii despre versurile saturnice. Se pare că îmbinau ritmul pe care îl știm și noi de succesiune a silabelor lungi și scurte cu accentuarea proprie a cuvintelor. Da? Și rezultatul era o sonoritate care trebuia să fie într-un anumit fel. Da. Nu știm ce era. Trebuia să vă dau explicația asta, să nu credeți că am ales dintr-un motiv sau altul, mă rog, subiectiv, să vă așez în felul acesta cuvintele. Vedeți de altfel că așa sunt ele așezate pe piatră, vedeți după versurile mai lungi care au avut de suferit în momentul în care a fost lovită piatra. Bun. O să ne oprim aici. Vom citi restul inscripției peste două săptămâni. Da? Cu voi mă văd peste două săptămâni. Sunteți preveniți și de la 1 la 3, dar numai dacă nu puteți trăi fără asta. Dar cred că puteți trăi și oricum aveți nădăpăunie greacă. Bine așa. Cu voi mă văd la pomenită. Vacanță plăcută. Mulțumim. Călătoresc. Călătoresc. Drum bun.